तो गोल गोल हो जाता है, लेकिन प्रेम पूर्ण होने पर भी गोल नहीं होता है, थोड़ा टेढ़ा बना रहता है, उसमें थोड़ी छेड़छाड़ चलती रहती है, है ना। तो कभी वो रूठते हैं वो मनाते हैं, कभी वो रूठते हैं वो मनाते हैं। स्नेह बना रहने पर भी, पूर्णता बनी रहने पर भी, उसको बढ़ाने का, प्रेम को बढ़ाने का एक उपाय है, प्रेम को बढ़ाने का एक उपाय है कि थोड़ी छेड़छाड़ उसमें बनी रहे। ये तीसरी बात समझो प्रेम के संबंध में। तीसरी बात, चौथी बात प्रेम के संबंध में ये है कि उसमें नया नया स्वाद आना चाहिए, नया नया रस आना चाहिए। अब प्रेम बासी पड़ गया ये अनुभव, तो ये अनुभव कभी नहीं होना चाहिए। नव नवोन्मेषशाली होना चाहिए, देखते देखते तृप्ति नहीं, बात करते करते तृप्ति नहीं, ध्यान करते करते तृप्ति नहीं, कभी तबीयत अघाती नहीं है, कभी तबीयत अघाती नहीं है, कभी पेट भरता नहीं है। चौथी बात ये होनी चाहिए। पांचवी बात ये होनी चाहिए कि प्रेम में भय नहीं होना चाहिए। भय और प्रेम ये दोनों एक अभिकरण में नहीं रहते हैं, दुख और प्रेम ये दोनों एक हृदय में एक साथ रह सकते हैं। प्रेमी दुखी तो हो सकता है, परंतु प्रेमी द्वेषी नहीं हो सकता। प्रेम और द्वेष दोनों एक साथ दिल में नहीं रह सकते, प्रेम और दुख तो एक साथ दिल में रह भी सकते हैं, क्योंकि दुख में भी प्रेम होता है। इसलिए प्रेम का निर्भय होना आवश्यक है, ये पांचवी बात। और छठी बात प्रेम में क्या होती है कि जब अपने प्यारे में दोष दिखता है तब मालूम पड़ता है कि अब हमारी सेवा की जरूरत ज्यादा है। दोष देख करके प्रीतम का त्याग नहीं होता है, दोष देख करके तो उसकी सेवा की आवश्यकता और बढ़ती है। सातवीं बात प्रेम में ये है, सातवीं बात कि एक दिन प्रेमी प्रीतम से और प्रीतम प्रेमी से मिल करके एक हो जाते हैं, ये प्रेम का अंतिम फल, ये प्रेम का अंतिम परिणाम है कि वो प्रेमी और प्रीतम के बीच में कोई दूरी नहीं रहने देता, दोष नहीं रहने देता, कोई देरी नहीं रहने देता कि इंतजार करना पड़े, और कोई पर्दा नहीं रहने देता, आवरण भंग कर देता है, दोष को मिटा देता है, काल को खा जाता है और पर्दे को फाड़ कर फेंक देता है। ये प्रेम का स्वभाव है कि वो अगर प्रेमी प्रीतम दो ओर मुंह करके सो रहे हो तो वो दोनों के गले को जबरदस्ती पकड़ करके आमने सामने कर देता है। ये प्रेम का स्वभाव है। ये सात बात प्रेम में अनिवार्य होती है। तो ऐसी स्थिति में भगवान के साथ जो प्रेम है तो वो ये नहीं कि भाई थोड़ा पहले बताया ना कि खाने से प्रेम तृप्ति होती है, पहनने से तृप्ति होती है, मिलने से तृप्ति होती है, जगह जगह तृप्ति होती है, तो नहीं नहीं, ये सारी तृप्ति जब भगवान से मिलने लगे तब उसको बोलेंगे परम प्रेम। और ये परम प्रेम जो है भगवान से ही परम तृप्ति की प्राप्ति होना, ये भक्ति का रूप है। रूप है मन, ये अंतःकरण में प्रकट होता है, हृदय में प्रकट होता है, ये जीवन में देखने में आता है। तो ये तो है भक्ति का रूप, पहचान है वो, ये बाहरी पहचान है। अब भक्ति का भीतरी स्वरूप क्या है, बोले अमृत स्वरूपाच, वो अंतरंग लक्षण है। तत्सस्य अमृतत्वोपदेशात्, वह महर्षि सांडिल्य ने भक्ति का लक्षण करते हुए जब कहा सा परानुरक्ति ईश्वर, ईश्वर में परम अनुराग, तब परम अनुराग क्यों, बोले तत्सस्य अमृतत्वोपदेशात्। अब इस सूत्र पर कल विचार करेंगे, आज शांति पाठ जैसे यहाँ होता है। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं नदां भक्तं। यद्भाव्यं तद्भवतु भगवन् पूर्वकर्मानुरूपम् एतत् प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मान्तरेऽपि त्वत्पादाम्भोरुभयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारद भक्ति सूत्र में पहला सूत्र प्रतिज्ञा सूत्र है, उसको प्रतिज्ञाधिकरण बोलते हैं। दूसरा सूत्र रूप लक्षणाधिकरण, भक्ति का रूप क्या है। और तीसरा सूत्र स्वरूप लक्षण, रूप लक्षण और स्वरूप लक्षण। जैसे कोई देवर हो तो उस पर सच्ची कार्य कैसी की गई है, तारीफ कैसी की गई है, उसकी कट कैसी है, उसकी डिजाइन कैसी है, कहाँ पहनने का है, ये सब उसका रूप होता है। और स्वरूप क्या होता है, जैसे सोने का बना है तो सोना उसका स्वरूप होता है। तो परम प्रेम रूपा, परम प्रेम तो भक्ति का रूप है, जो भक्त के हृदय में रह करके कभी आंदोलित होता है, उद्वेलित होता है, कभी प्रेम का समुद्र फलकता है और कभी शांत होता है। डूबा प्रेम सिंध का कोई हमने नहीं उछलते देखा। एक बार प्रेम के समुद्र में डूब जाए और फिर ये कोई ख्याल करे कि हम इससे उछलेंगे तो उसमें से वो उछल नहीं सकता है। वो तो प्रेम में ऐसा लावण्य है जो अपने में डूबे हुए को गला करके अपना रूप बना लेता है। प्रेम में ऐसा माधुर्य है जो अपने में डूबे हुए को गला करके मधुर बना लेता है। लावण्य और माधुर्य दोनों की खन, दोनों का ताल, दोनों का आकर भगवान का प्रेम है और वो भक्त के हृदय में रहता है। अब स्वरूप के संबंध में कल जो बात आप लोगों को सुनाई थी उसका थोड़ा सा ध्यान करो। भक्ति का स्वरूप क्या है, तो कहते हैं अमृत। तो अमृत शब्द से दो पदार्थ विवक्षित हैं। एक तो अमृत लोक में प्रसिद्ध है कि स्वर्ग में अमृत होता है और वो पीने में बड़ा स्वादिष्ट होता है, जरा मरण का नाश करने वाला होता है और बड़ा आनंददायी होता है। स्वाद भी है, आनंद भी है, संसार को विस्मरण कराने वाला भी है, जरा मरण सौ को हरण करने वाला भी है। पर भक्ति का जो स्वरूप है अमृत, वो स्वर्ग का अमृत नहीं है। ये कैसा अमृत है, एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्रज में विहार कर रहे, विहार करते करते करते राधा राधा राधा राधा नामोच्चारण करने लगे हैं, तन्मय हो गए। ऐसी स्वर लहरी, ऐसा संगीत, ऐसा प्रेम उनके मुख से प्रकट हुआ कि संपूर्ण विश्व मोहित हो गया। स्वयं भगवती सरस्वती मोहित होकर के सम्मुख प्रकट हुई और श्री कृष्ण के मुखारविंद पर जो भाव जो छवि उसको देख देख करके चकित विस्मित विलोभ है। जब श्री कृष्ण ने ये राधा राधा राधा राधा राधा इस नाम का संकीर्तन बंद किया, आप खुली तो सरस्वती सामने खड़ी। उन्होंने कहा प्रभु हमें स्वीकार करो। उस समय श्री राधा रानी के चिंतन में मग्न श्री कृष्ण ने तिरस्कार किया सरस्वती का। अन्य के चिंतन में जब कोई मग्न हो, अन्य मनस्क हो, उस समय दूसरा कोई उपस्थित हो जाए तो थोड़ा तिरस्कार थोड़ी उपेक्षा हो जाती है। सरस्वती का तिरस्कार हुआ तो वे जड़ मायापन्न हो गए, जड़ हो गए। ज्ञान की देवी सरस्वती श्री कृष्ण से रूपये उपेक्षित होकर के जड़ हो गए। वो जड़ होकर के ब्रज में बांस के रूप में उगे तो उससे बनी बांसुरी, और वही बांसुरी काम सुंदर बजाते हैं। श्याम सुंदर के मन में ये प्रश्न उठा, ये अमृत के लिए दृष्टांत आपको बताता हूं। अमृत एक होता है देव भोग्य, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है और देवता लोग स्वर्ग में पीते हैं, और एक होता है प्राणी भोग्य, जो चंद्रमा में से बरसता है और सब पौधों में आता है और हम लोग जल में गेहूं में उसके अंश का सेवन करते हैं, और एक अमृत होता है भगवत भोग्य, जिसका भोग केवल भगवान ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता, भगवत भोग्य अमृत। तो वो कौन सा अमृत है जिसका भोग भगवान करते हैं? बोले अमृत स्वरूप आचार, भक्ति अमृत स्वरूप है। तो कैसे भगवान उसका भोग करते हैं वो आपको कल सुनाया कि भक्ति यदि सत्वगुण की वृत्ति होती तो भगवान भक्ति के पराधीन नहीं हो सकते थे, क्योंकि प्रकृति भगवान के अधीन है, सत्वगुण भगवान के अधीन है, भगवान सत्वगुण रूप का भक्ति वृत्ति के अधीन कैसे हो सकता है? यदि भक्ति कोई वृत्ति मायिक वृत्ति होती तो भगवान छल कपट माया से जनित जो वृत्ति है उसके अधीन होने वाले हैं। यदि भगवान यदि भक्ति कोई जीव के प्रयत्न से जन्य वृत्ति होती तो भगवान उसके अधीन होने वाले नहीं, क्योंकि जीव जन्य जो वृत्ति है, जीव से पैदा की हुई जो वृत्ति है, उसके अधीन भगवान नहीं हो सकते। तथा कहो भगवान का ही कोई शक्ति विशेष है तो स्वयं भगवान अपने शक्ति विशेष के अधीन नहीं हो सकते, अपनी शक्ति के अधीन कौन होता है? तब बोले भाई भगवान की ये आह्लादिनी शक्ति जो है तो वही भक्ति बन करके आई है। बोले आह्लादिनी शक्ति भगवान की हो परंतु है तो भगवान की ही, उसके अधीन भी भगवान नहीं हो सकते। तो आह्लादिनी शक्ति सार सर्वस्व जो भगवान का स्वरूप भूत आनंद है, जब भगवान के मन में ये इच्छा उदय होती है कि जरा मैं भी देखूं कि इस आनंद का स्वाद कैसा है, तब वो स्वयं कृपा करके अपने स्वरूप भूत आनंद को कृपा करके हो भक्त के हृदय में स्थापित कर देते हैं। और हम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र वो अपने आह्लादिनी शक्ति सार सर्वत्व भूत स्वरूप भूत जो स्वानंद है, उस आनंद को ही मूर्त बना करके भक्त के हृदय में रखते हैं, फिर भक्त का हृदय मीठा हो गया। एक तो दूध में मिठास होती है ना, पर उसमें शक्कर मिलाना पड़ता है। पानी में मिठास होती है, उसमें शक्कर मिलाना पड़ता है। लेकिन अमृत की जो मिठास होती है, उस अमृत में ऊपर से शक्कर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें मीठा है। तो ये भगवान का जो आह्लादिनी शक्ति सार भूत जो स्वानंद है, उस आनंद को ही भक्त के हृदय में भक्ति के रूप में रख करके और स्वयं भगवान उसका स्वाद लेते हैं, उसके अधीन होते हैं। तो वो बेरू वाली बात क्या, बापुनी वाली बात क्या, तो भगवान पहले अपने हृदय के आनंद को अपने अधरों में लगाते हैं और अपने अधरों के आनंद को बंसी में संचालित करते हैं। बंसी के रास्ते उस आनंद को गोपियों के कान में डालते हैं और गोपियों के कान में से जा जा करके वो गोपियों के हृदय में आनंद भरता है। और जब वहां से वो आनंद छलकता है, वो गोपियों का आनंद नहीं, भगवान का ही स्वरूप भूत आनंद, भगवान का ही स्वरूप भूत आनंद, वही जब गोपियों के हृदय में से छलक करके उनके मुख में आता है, उनके मुखारविंद में आता है, तो भगवान उसी का पान करके तृप्त होते हैं। तो अमृत स्वरूप आते हो, भक्ति में अमृत क्या है, तो भक्ति में अमृत है भगवान का शक्ति नहीं, शक्ति विशेष नहीं, भगवान का स्वरूप भूत आह्लादिनी शक्ति सार सर्वस्व स्वानंद ही भक्ति का अमृत है। भक्ति में जो अमृत है वो भगवान का स्वरूप भूत आनंद ही है। इसलिए भक्ति का विषय भगवान, भक्ति का स्वभाव भगवान, भक्ति का आश्रय भगवान, भगवान के सिवाय भक्ति में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए अमृत स्वरूप आचर का अर्थ हुआ कि भक्ति स्वयं भगवत स्वरूप है। भक्ति का असली स्वरूप कौन भले भगवान, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भगवेक, इनके पद बंधन किए बिन सत विघ्न अनेक। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक, शरीर एक है, ये भक्ति और भगवान नाम के ही जुदा जुदा है। इसलिए भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है, केवल भक्तर नाम, ये भक्ति क्या चीज है, तो जो तो भगवान, जो भगवान है केवल भगवान, ये भगवान कौन है, कि जो यम भक्ति, ये जो भक्ति है यही भगवान है, और जो भगवान है वही भक्ति है, भगवान के बिना भक्ति नहीं रह सकती। आप बता सकते हैं कि ये भक्त तो है लेकिन इसके अंदर भगवान नहीं है, और भगवान भक्ति के बिना नहीं रह सकता। जहां भक्ति नहीं है बड़ा भगवान नहीं है और जहाँ जहाँ भगवान नहीं है वहाँ भक्ति नहीं है, ये एक नेक होकर के दोनों रहते हैं। अब अमृत स्वरूप का चर्चा दूसरा भाव बताते आप, वो अमृत स्वरूप का भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि और जितने साधन हैं वो हर काल में अमृत होते हैं। जिनके कोई धर्मानुष्ठान करे तो उसमें भी अमृत की प्राप्ति तो होती है। कहाँ? तो मरने के बाद जब स्वर्ग में जाओगे तब वह अमृत की प्राप्ति होगी। अकाम सुमन अमृता आभूम, यहाँ सुमपान करेंगे, यज्ञ करेंगे और मरने के बाद और अमृत होगा, अमृत हो जाएंगे। अक्षज्यम चातुर्मास राजिना सुकृतम भवति, स्वर्ग में मिलेगा। धर्म करते समय अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। क्या? आग जलाओ, घी भूरा उसमें डालो, मंत्र बोलो, तपस्या करो, व्रत करो, दान करो, धर्मानुष्ठान काल में अमृत नहीं है। अच्छा जी, योग की साधना करो तो जिस दिन आसन करोगे उस दिन अमृतत्व का अनुभव थोड़ी होगा। आसन में, प्राणायाम में, यम में, नियम में, प्रत्याहार में, धारणा में अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। जब समाधि सिद्ध होगी तब वो अमृत का आस्वादन होगा। भरत गगन गुफा में अजय है, जब सहज स्थिति होगी तब गगन गुफा में अमृत जड़ेगा। बोले अच्छा ज्ञान मार्ग में चलो, तो ज्ञान मार्ग में चलो, साधन चतुष्टय संपन्न हो करके पहले तो अधिकारी बनो। ये बात विचार सागर वालों को भी मान्य हो और वेदांतियों की तो बात ही क्या। मन विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान हो तो साधन सहित नर तो अधिकृत मतिमान, तो पहले तो अधिकारी बनना मुश्किल। यदि कदाचित अधिकारी बन गए तो श्रवण करो, मनन करो, निरीक्षण करो। जब ज्ञान होगा तब तमेवं विद्वान अमृत इह भवती। यदि तुमने उस परमात्मा को जान लिया कि जो मैं सो वह जान लोगे तो इह अमृतो भवती। मृत्यु अस्ति अति मृत्यु ये बड़े विजित्वा, ज्ञान हो जाने के बाद अमृत की प्राप्ति, मृत्यु का अतिक्रमण होगा। और साधनों की तुलना नहीं करते हैं, बोला ये मन प्रधान मल्य निवारण न्याय से है ना। यदि धर्म योग और ज्ञान को सामने रख लें तो भक्ति की बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। तो भक्ति साधन काल में ही अमृत स्वरूप है और सब सिद्धि काल में फल काल में जब साधन पूरा कर चुकोगे तब वहां अमृत मिलेगा। और भक्ति ऐसी चीज है जहां साधन करते समय ही अमृत मिलेगा। एक व्यक्ति नदी के इस पार रहता था और उसका मित्र, उसका प्यारा जिससे वो मिलना चाहता था वो नदी के उस पार रहता था। ये नदी के किनारे खड़ा हुआ और ये सोचने लगा क्या युक्ति करें कि अपने प्रियतम के पास पहुंच जाए। दिखने में देखता है कि छोटी सी नाव आ रही है और नाव पर बैठ करके जाल चलाने वाला कौन? बोले वही प्रीतम जिसके पास जाना चाहता है। जाल खींच देखता हुआ छोटी सी नाव लेकर के आया और सामने खड़ा हो गया, हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उठा के नाव में रख लिया और बोला बेटो चले हम भी कुछ मदद करें, कुछ नाव का कान पकड़े, करधार बने और कुछ दान खेले और लग्गी चलावे। बोले नहीं नहीं तुम बैठो। अब वो तो बैठ करके अनूप रूप रहा थी, अनुपम रूप रहा थी, उस मल्लाह की ओर देख रहा है कितना सुंदर सावरा सलोना है, कैसे सुंदर सुंदर इसके हाथ पाओ, कैसा मुखार अरविंद, कैसी नाक, कैसी नाक, कैसा मुंह, और ये तो नाव खेल रहा है, लग्गी चला रहा है और वो भगत जो है वो बैठा बैठा अपने उस सावरे सलोने है उस नाविक को देख देख करके आनंद ले रहा है। अब सोचो कि उस पार जाने के बाद प्रीतम की प्राप्ति हो, वो बात अच्छी कि इसी बात पार नाव ले करके वो खुद आ जाए और नाव को बैठाए और ले करके नाव को चले सुरक्षा। तो भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता ये कि जहाँ मार्ग प्रारंभ होता है वही ईश्वर का सहारा प्राप्त हो जाता है। दूसरे मार्गों में धर्म मार्ग में उत्तम पदार्थ प्रधान मार्ग है, वो अपने को सब कुछ करना पड़ता है। योग जो है वो उत्तम पदार्थ प्रधान मार्ग है, उसमें प्राणायाम प्रत्याहार आदि सब करना पड़ता है। ज्ञान जो है वो उभय पदार्थ प्रधान होने पर भी बाध जो करना पड़ता है वो ब्रह्मात्मरिक्याकार वृत्ति उत्पन्न जीव को ही करना पड़ता है। तब समस्या भी महाभारत के विचार का विचार करके और अखंडार सभी का उदय करके अविद्या की निवृत्ति जीव को करनी पड़ती है। उसके बाद परमात्मा तो एक है क्योंकि निर्गुण मार्ग में परमात्मा स्वयं कुछ करने वाला नहीं, वो तो निर्गुण निराकार निर्विकार निर्धर्मक निर्विशेष जो कहते बैठा हुआ, और सगुण मार्ग में ये परमेश्वर साकार सगुण बड़ी भारी मदद करता है। अब भक्ति मार्ग जहाँ प्रारंभ हुआ वही से अमृत की प्राप्ति हुई। सिर्फ भक्ति की बात छोड़ देते हैं, कोई परा भक्ति कैसी, प्रेम रक्षा भक्ति कैसी, उसमें कितना अमृत कितना स्वाद, जरा साधन भक्ति की ओर देखो। साधन भक्ति में बड़ा अमृत है। बोले भाई हमसे तो कोई साधन नहीं बनता, हम तो भगवान का नाम ही लेते हैं, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, हमसे तो कोई साधन नहीं बनता, न होम करते हैं, न दान करते हैं, न व्रत करते हैं, न आसन प्राणायाम करते हैं, हम तो बस राधे श्याम करते हैं। अब भक्तों से पूछो कि क्यों भाई इस राधे श्याम करने में कुछ थोड़ी एकाध बूंद अमृत की मिलती है कि नहीं मिलती है? लेकिन एकाध में हमको तो नहीं मिलती है, ऐसे ही समझ लो। जिसकी जीभ पर पित्त रोग हो जाता है उसको मिस्त्री में निशास नहीं मालूम पड़ती। जिसके अंतःकरण में वासनाएं बहुत बढ़ी हुई है उसको भगवान के नाम का स्वाद नहीं आता। मृद्विका रसिता सीता समसिता पीतम च पीतम पय स्वरियान सुधा यधाई कतिधा रंभाधर खंडता सत्यं ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो वरे ब्राह्म्यता कृष्ण कृष्ण खूब खूब अंगूर खाए मृद्विका माने अंगूर मृद्विका रसिका खूब खूब अंगूर खाए। पंडित राज जगन्नाथ का श्लोक है। रस गंगाधर में उन्होंने स्वयं अपनी रचना को उत्तर किया है। मृदु रसिका खूब अंगूर खाए, सीता समर्पिता मिश्री खाने में भी कोई कोर कसर नहीं की। शीतल चपीतम पय बहुत स्वादिष्ट दूध दिया। स्वर्या तेल सुधा त्योधारी प्रतिभा कई बार स्वर्ग में जा जाकर खूब अमृत खर्च किया। रंभागर खंडित रंभा के होठों में क्या स्वाद है वो भी देख लिया भली भांति। सत्यम ब्रूही मदीय जीव भरता भूयो भरे ब्राह्मणता। ओ मेरे प्यारे जीव सच बता सच सच बता, संसार में तुमने बहुत जन्म लिए, बहुत लोक देखे, बहुत स्वाद देखे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण इन दो अक्षरों में से जो मधुरिमा का उद्गार जो मिठास की प्रकार आती है, मधुरिमा का उद्गार माने मिठास की जो प्रकार आती है, मधुरिमा उद्गारा अरे कहीं दुनिया में ऐसी मिठास बिल्कुल अमृत। कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहना शुरू किया अमृतस्वरूपा का साधन के प्रारंभ में ही भक्ति ने हृदय में अमृत ओढ़ दिया। रूप गोस्वामी का देखो क्या बढ़िया श्लोक, पांडविनी रतिम विदनु कुंडावली लब्धरे कर्ण क्रोध कदम्बिनी झटे प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता कियत् विमृतैः कृष्णे विवरणद्वयी। कृष्ण वो कहते हैं जब मुख में आता है कृष्ण नाम तो मन होता है कि लाखों मेरे हो जाए, जब कान में पड़ता है कृष्ण नाम तो मन होता है अरबों कान हो जाए, और जब चित्त में आ करके चिपक जाता है कृष्ण नाम तब बाहर देखने सुनने बोलने चलने फिरने का बिल्कुल मन नहीं होता है। पता नहीं कितना अमृत इस कृष्ण नाम में भरा हुआ है। मधुर मधुर अमृतम मंगलम मंगलाराम सकल निगम बल्ली सत फलम चित स्वरूप। तो ये भगवान का नाम, अब देखो भक्ति के प्रारंभ में नाम नहीं लोगे तो भक्ति आएगी? नाम तो भक्ति का प्रारंभ है ना, उस नाम में इतना अमृत। तब भक्ति को अमृत स्वरूपा क्यों कहा जाए कि भक्ति अमृत स्वरूपा है, जिसकी शुरुआत इतनी मीठी उसका मध्य कितना मधुर और उसका अंत कितना परिपाकी कितना मधुर पाकी। तो ये विचार तो करो, लाओ रूप का ही स्मरण कर। हमारे भक्ति मार्ग में बोलते हैं शब्द बोलते हैं दो और उसका अर्थ करते हैं चार। तो भक्ति में केवल दो शब्द की जरूरत है, एक तो राग, राग माने हृदय में भगवान के प्रति अनुराग, और राग माने सरिगम हो ये संगीत। खूब तो भगवान का भजन गाओ और खूब प्रेम करो, सब एक है राग उसका अर्थ है दो है ना, संगीत और प्रेम। और दूसरा शब्द है भोग है ना, भोग। भोग क्या, भगवान कैसे गोपियों में ग्वालों में मैया के पास कैसे खाते हैं, पीते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे कैसे भोग लेते हैं। एक तो भोग माने भगवान के भोग का चिंतन, और दूसरे भोग माने बढ़िया बढ़िया खीर हलवा पूरी बना बना के भगवान के सामने भोग लगाओ। तो ये चार बात आ गई तो चारों नीची है। गाना भी मीठा है, प्रेम भी मीठा है, भोग लगाना भी मीठा है, और भोग का चिंतन करना भी मीठा है। किसी से बोलते हैं भक्ति जो है ये अमृत स्वरूप है। कहो देखो भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, तो भगवान की जो बंसी माधुरी है वो अमृत है कि नहीं है? अमृत स्वरूप आज ऐसा भगवान आज छूट करके गुजरा रहे हैं, अमृत स्वरूप है कि नहीं? भगवान का स्पर्श ये स्पर्शामृत शब्दामृत माधुरी भक्ति है, स्पर्शामृत माधुरी भक्ति है। गाभो महाराज जो घटता हुआ पानी जो है शरीर में, भगवान के सामने शरीर में एक छलकता हुआ लावण, एक छवि, एक आभिरूप, एक सौंदर्य जो ऊपर से नीचे नीचे रूप चम चम चमकता रहता है। रूपामृत है, रूपामृत वो आंखों के प्याले से पिए जाता है, अमृत स्वरूप है, इसका नाम भक्ति है कि नहीं? भगवान का चरणामृत अमृत स्वरूप है कि नहीं? अभरामृत अमृत स्वरूप है कि नहीं? प्रसादामृत अमृत स्वरूप है कि नहीं? और उनके अंग में से जो गंध निकलती है महाराज वो सौरभामृत, सौरभामृत सौरभामृत गंधामृत। तो देखो ना अमृत में धूप जाओ, अमृत ही अमृत, भगवान के नेत्र से अमृत झरता है, नेत्रामृत होता है। और उनके स्मित से मुस्कान से अमृत झरता है, उनके रोम रोम से मधु गाता रहता है, मधुतरंग गंधरा ये मधुमयी भगवान की मूर्ति। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति में प्रारंभ से लेकर के परिधि भक्ति जहाँ प्रारंभ होती है, एक एक बात आपको बता रहे परिधि भक्ति में श्रवण है ना पहला, श्रवणामृत श्रवणामृत पवकतामृतम सप्त जीवनम कवि विदीताम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम बुद्धि ग्रंथ गुणिदादना। ये श्रवणामृत है। अखिल लोक मल तपन तथा मृताग्निमगा तपन तथा मृत का बड़ा भारी समुद्र मगा है, और संपूर्ण जीवों के मन का प्रक्षालन करता है, संपूर्ण वासनाओं को मिटाता है। लोक की वासना नहीं रहती, भगवत वासना को जगाता है। जो हृदय में भगवत वासना का कृत होती है तो लोक वासना, दृढ़ वासना, शास्त्र वासना अपनाव टूट जाती है। ये अमृत है प्रणामृत। इसी से बताते हैं, अब साधनों के मरने की बात अगर आपको सुनाओ तो कई लोगों को उद्वेग हो जाएगा, इसलिए उद्वेग हो जाएगा। हो कर्म रूप जो साधन होता है वो फल उत्पन्न करके मर जाता है, फल उत्पन्न होते ही कर्म रूप साधन की मृत्यु हो जाती है। ऐसा बोलो कि योग रूप जो साधन होगा वो समाधि उत्पन्न करके रहेगा क्या? समाधि भी लग जाए और ना करे तो प्राणायाम भी करते रहो चलेगा? समाधि उत्पन्न करके योग साधना मरे ही, वो फलोत्पन्न करके मरने वाले साधन है। अगर ज्ञान की बात करें, जिस क्षण में ज्ञान उत्पन्न होता है ना एक क्षण नहीं लगता है। अविद्या की निवृत्ति और ज्ञान वृत्ति की निवृत्ति, वृत्ति ज्ञान का नाम, ये अविद्या निवृत्ति और वृत्ति ज्ञान निवृत्ति दोनों एक ही क्षण में होती है। ज्ञान अविद्या को निवृत्त करके स्वयं साथ ही निवृत्त होता है। केवल ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा है, प्रत्यय ज्ञान मनंतम ब्रह्म जो रहता है, तत्व मत्यादि महाभारत के जन्म जो साधन ज्ञान है, तो वो ज्ञान नहीं रहता है, नष्ट हो जाता है। ये वेदांत सिद्धांत है। ज्ञान को नहीं करने से भक्ति, अगर भक्ति से समझो, भक्ति का फल क्या है, तो भगवान की प्राप्ति। अरे भगवान की प्राप्ति होने पर भक्ति निवृत्त हो जाएगी? भक्ति निवृत्त नहीं होगी और बढ़ेगी। जो जो भगवान मिलेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, और जो जो भक्ति मिलेगी तो भगवान मिलेंगे। ये भक्ति और भगवान दोनों का अनादि और अनंत विभाग चलता है। नया विनयम तो विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न बिमारी। ये तो आराधना की राधा, ये आराधना की राधा अजर है, अमर है, सदा एक रस, एक अखंड आदि अनादि अनूप, कोई तनक बीतक नहीं जानत, बिहत जुगल स्वरूप। भक्ति और भगवान का विहार कभी समाप्त नहीं होता। इसमें भक्ति कोई फल देकर निवृत्त नहीं होती, तो स्वयं फल रूपा स्वार आगे सूत्रार्थ होता। ये भक्ति स्वयं फल रूपा है, ये केवल साधन रूप नहीं है, ये फल रूप है। स्वयं फल रूपता इसी तरफ से आया है। फल कुमार कहते हैं कि भक्ति स्वयं फल रूपा है, संपूर्ण साधन का फल है। दान व्रत तपो होमो यज्ञ स्वाध्याय संजमयी कृष्णे भक्त ही साध्यते। श्रीमद् भागवत में आया दान करने का, व्रत करने का, तप करने का, होम करने का, जप स्वाध्याय करने का, संयम करने का, इन सब साधनों का फल क्या है? बोले कृष्णे भक्त ही साध्यते। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति साध्य और सब के सब साधन है। इसलिए हम ये कहते हैं कि कर्म हो ब्रह्मेश्वर है, हमारा ईश्वर तो ये नंद बाबा का होता है न ईश्वर कृष्ण। हम दूसरे के ईश्वर में अपनी प्रीति नहीं चाहते, हम अपनी प्राइवेट ईश्वर में अपनी प्रीति चाहते हैं, है ना। रतिर न कृष्ण ईश्वर, न कृष्ण नहीं हो, न ईश्वर कृष्ण। अगर तुम्हारा ईश्वर कौन है बाबा? तो वो हमारे दिल की चीज है भाई, हमारे हृदय की संपत्ति, हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। हमारा ईश्वर तो वो है, तो कौन है? कहो देखो भी ये आनंद का छोरा बरसी मारे जाता है, बरसी थी बरसी चितवन से कहीं छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जश्न जिगर पर नौन पूरी बुरकाता है, देखोगी यह आनंद का छोरा बरसी मार जाता है। हमारा ईश्वर, हमारा ईश्वर कौन है, है ना? हमारा ईश्वर है सबका बाप नहीं, नंद बाबा का बेटा है ना। वो कहो जो शांत स्थिर गंभीर कहीं अपने स्वरूप में खोया है तो नहीं, तो वो चंचल चंचल जो है, जो आंख जिसकी आंख कभी स्थिर नहीं होती, जिसकी भौहें मटकती है, वो जिसके हाथ कभी स्थिर नहीं होते, बांसुरी के सोदे पर घूमते रहते हैं, वो नंद बाबा का गोरा नहीं काला काला, वो सावरा, वो सावरा सलोना, वो गुजराज कुमार तो वो हमारा ईश्वर है। तो यानी अच्छा भक्ति का लक्षण हुआ साधन के रूप में भी भक्ति, अमृत स्वरूप वही भक्ति, राजानुजा भक्ति भी अमृत स्वरूप हमारे हृदय में नंद यशोदा जैसा प्रेम आवे, गहरे जैसा प्रेम आवे, राजात्मिका भक्ति भी अमृत स्वरूप हो, और जिस भक्ति पर भगवान लट्टू होकर के लुभाए लुभाए फिरते हैं पीछे पीछे, अरे ग्वालिनी नेक मेरी ओर देख, तो ग्वालिनी की आंख में ऐसा क्या भरा है बाबा कि तुम त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर होकर के कहते हो कि अरे ओ ग्वालिनी मेरी ओर देख, ग्वालिनी की आंखों में कुछ है क्या है? बोले उसमें तो लागनी शक्ति का सार सर्वस्व, उसमें तो भक्ति, उसमें तो प्रेम भरा है, उसकी आंखों से जो भक्ति बरसती है उससे मैं तर हो जाता हूँ, भक्ति मुझे तृप्त करती है, भक्ति मुझे तृप्त करती है। वो तो ये भक्ति किसी को मिल जाए तो क्या होगा? देखो जरा सोचो, ये लब्धवा कुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति।